Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 maja, na zegarach 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zablewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pożar kamienic na rynku w Tczewie ugaszony, na miejscu pracuje prokurator, bo są ofiary. Rząd, służby i policja zastanawiają się, jak walczyć ze stadionowymi chuliganami. To konsekwencja m.in. burt w Poznaniu. A będzie też o dużej aferze korupcyjnej w ukraińskiej piłce nożnej. Kłęby dymu i dzieci podawane strażakom przez okna. Tak świadkowie mówią o pożarze, który około 3 w nocy wybuchł na Starym Mieście w Tczewie. Płonęła jedna z kamienic przy Podgórnej. W pożarze zginęły 2 osoby. 2-letnia dziewczynka i 80-letni mężczyzna. Obudziły nas straże pożarne, nie? No i to już była ta akcja trwała, nie? Ratunkowa. Z tych małych okienek na górnej kondygnacji podawali dzieci przez te okna i tutaj już ta karetka pogotowia, te dzieci do pogotowia, no i tutaj tych ludzi reanimowali. Strasznie to wyglądało. Brawa dla tych strażaków. Bilans jest tragiczny. 2 osoby śmiertelne, 11 osób znalazło się w szpitalu. Ewakuowane były 3 kamienice, czyli ta, w której powstał pożar, na Podgórnej 2 oraz sąsiednie budynki Podgórna 1 oraz Podgórna 3. Mówi rzecznik Straży Pożarnej Mariusz Stawicki. Akcja gaśnicza zakończyła się. Strażacy zabezpieczają teraz miejsce zdarzenia. Na miejscu pracuje prokurator. W siedzibie MSWiA zbierze się zespół roboczy Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Ma omówić propozycje zmian w zabezpieczeniu takich wydarzeń, które padły podczas wczorajszych obrad Rady. Wszystko po burdach w czasie niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Spotkanie przerwano po tym, jak niezadowoleni z jego przebiegu kibice poznańskiej drużyny rzucili racę na murawę i wbiegli na boisko. Od niedzieli przedstawiciele rządu przekonują, że potrzebne są rozwiązania systemowe. Temat poruszony został m.in. na posiedzeniu rządu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd dokonuje szybkiej analizy rozwiązań europejskich w sprawie przeciwdziałania wybrykom pseudokibicowskim. Nie wykluczył, że Polska może sięgnąć do drastycznych rozwiązań podobnych do tych stosowanych w przeszłości przez Wielką Brytanię. Mowa tu na przykład o dożywotnich zakazach stadionowych dla pseudokibiców. Śledztwo w sprawie niedzielnego meczu w Poznaniu prowadzi policja. Spotkanie nie mogło zostać dokończone, ponieważ kilkadziesiąt osób wyłamało ogrodzenie i wbiegło na boisko. Rzucono też racę na murawę. Karol Surówka, Polskie Radio. Zatrzymano 17 chuliganów stadionowych. Część usłyszała już zarzut. Dziś usłyszały je kolejne osoby. Międzynarodowy Booker, którego dostała Olga Tokarczuk, to jednocześnie nagroda dla tłumaczki Jennifer Croft. To ona wymyśliła angielski tytuł Flights, który nie jest dosłownym przełożeniem oryginału, ale oddaje jego wieloznaczność. Ta powieść bieguni jest bardzo bogata i chciałam to szanować po prostu po angielsku, więc wybrałam tytuł też bogaty po angielsku. Olga Tokarczuk dodaje, że cieszy się, że Booker jest skonstruowany tak, że docenia również tłumacza. Dodaje, że Jennifer Croft była dla niej oparciem. Ten angielski, który wymyśliła Jennifer i który jakby użyła, którego użyła Jennifer do tłumaczenia, jest bardzo mocny i głęboki. Także strasznie się cieszę, że miałam ją do tego tłumaczenia. Olga Tokarczuk i Jennifer Croft otrzymały do podziału nagrodę wynoszącą 50 tysięcy funtów. Wielka afera korupcyjna w ukraińskiej piłce nożnej. A w sprzedawanie meczów zamieszanych jest kilkadziesiąt klubów. O szeroko zakrojonej akcji przeciwko nieuczciwym sportowcom, trenerom i działaczom piłkarskim poinformowała ukraińska policja. A o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Nielegalnym procederem sprzedawania wyników meczów zajmowali się arbitrzy, trenerzy, zawodnicy i prezesi klubów. W sumie 328 osób. Z danych przekazanych przez ukraińską policję wynika, że w korupcję zamieszanych było niemal 70% zespołów grających w 4 ukraińskich ligach, od ekstraklasy po ligę amatorską. Z 52 ukraińskich klubów nieczysto grało aż 35. Policja opublikowała dokładny spis zamieszanych w korupcję klubów. Udostępniono też niektóre materiały operacyjne, w tym nagrania, na których udokumentowane są momenty umawiania się na przegraną bądź wygraną klubów w meczach, a także przekazywanie pieniędzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacje dla słuchaczy Trójki z Warszawy i okolic. Z powodów technicznych od godziny 10 do 17 odbiór programu trzeciego będzie możliwy w stolicy na częstotliwości tylko 99,1 MHz. Teraz w Trójce czas na sport. Michał Olszański. I znowu mecz z rywalkami z najwyższej półki. O 11.30 naszego czasu siatkarki zagrają w turnieju Ligi Narodów z Serbią, wicemistrzem olimpijskim. Warto iść za ciosem, bo wczoraj Polki wygrały z samymi mistrzyniami olimpijskimi Chinkami 3-2 w setach. Zatem biało-czerwone mają na koncie teraz 2 zwycięstwa i 2 porażki w tych rozgrywkach. Ostatni mecz w Macau w czwartek z Tajlandią. Lider Giro d'Italia, Brytyjczyk Simon Yates, stracił minutę i 37 sekund do zwycięzcy etapu jazdy na czas, ale nadal prowadzi to z przewagą niespełna minuty nad Holendrem Tomem Dumoulinem. 34 km najszybciej pokonał Australijczyk Roan Dennis. Dziś 17 etap, 155 km. Z rajdu Portugalii wrócił do kraju Łukasz Pieniążek. Kierowca jadący z pilotem Przemysławem Mazurem, rywalizując w WRC2, odniósł życiowy sukces. Polacy zajęli 2 miejsce w tej kategorii, zdobywając 18 punktów. To dało awans z 12 na 5 pozycję w klasyfikacji generalnej. Wiem, gdzie znajduje się w tej hierarchii kierowców, którzy tam startują. To jeszcze nie jest pułap taki, żeby wygrywać rajdy, ale cieszę się z tego, że mam wspaniały zespół, rozwijam się przy nich bardzo szybko i pokonujemy kolejne szczeble, jeśli chodzi o tempo nasze na odcinkach, bardzo szybko, więc tutaj jestem spokojny. Powodzenia. 17 pseudokibiców zostało zatrzymanych po niedzielnym meczu Ekstraklasy, o tym już Państwa informowaliśmy, ale rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu Andrzej Borowiak zapowiada dzisiaj kolejne zatrzymania, bo cały czas trwa identyfikacja chuliganów. Swoje robi policja, swoje władze klubu. Z dziennikarzami spotkał się nowy trener Lecha Iwan Dziurdziewicz. Serbski szkoleniowiec nie kryje, że przed nim bardzo dużo pracy związanej z odbudową zespołu. Wiem, że na mnie czeka ogromna praca. Mieszkam w tym mieście już wiele lat, mam tą rodzinę i zrobię wszystko, żeby ten klub wrócił na właściwe tory. Dzisiaj mamy zespół, który jest w gruzach. Dzisiaj mamy zespół, który nie ma liderów. Ostatnich kilka meczów nie jest to Lech Poznań. Nie jest to Lech, którego my chcemy. To musi po prostu wrócić na właściwe tory, zaczynając od dziś. Czyli robota od dziś. I jeszcze informacja z NBA i to zaskakująca. Po raz pierwszy u siebie od bardzo dawna przegrali koszykarze Golden State Warriors. Tym razem ulegli Houston Rockets 92-95, a mecz o tyle ważny, że wyrównał stan rywalizacji do 4 zwycięstw na remis 2-2. Burze z gradem na południu kraju. Poza tym słońce. Od 21 stopni na północy do 25 miejscami na południu i zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 15 do 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapany. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyprzedaż outletowa. Tylko przez 96 godzin pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład markowe pralki już od 700 zł i telewizory 55 cali od 1500 zł. Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Dziś w studio witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać. utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Last Minute 500 Plus wciąż czeka na Ciebie w Rainbow. Przypominamy, na początek dla każdego do 50% rabatu, a na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Takie Last Minute w Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Witamy niezwykle serdecznie w audycji Do Południa. Do Południa. Come shine a light on. Come and set me. Come shine a light on. Come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come set me free. A co dziś w audycji Do Południa? Dużo mądrego słowa przygotowanego przez redakcję publicystyki, dużo dobrej muzyki, no i oczywiście będziemy się łączyć na przykład z Londynem. Michał Margański opowie o tym, co wydarzyło się w Poznaniu i będziemy dla Państwa grali. Gdyby Państwo chcieli się z nami skontaktować, adres mailowy niezmienny, czarny, taki znaczek, który nazywany jest przez niektórych małpką, następnie polskieradio.pl, czarny, polskieradio.pl. Nagranie otworzyła Herzien Guardiola, to nagranie z filmu The Get Down, w którym uczestniczył Nile Rodgers, on również wyprodukował ten utwór. A teraz inny genialny producent, kompozytor, muzyk i w ogóle człowiek orkiestra, Quincy Jones. We'll be right back. I'm being sent to you on a tree. You see, girl, that's what I go through every day. Is this the way it should be? Pinch me, I'm dreaming. But if it is, don't let me go. I'm drowning, don't save me. It's just the way I like to go. You see, girl, you thrill me, you kill me. That's what you do. Fantastyczny, niepowtarzalny Quincy Jones. Pozdrawiamy Wojtka Olszaka, pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Chciałem tylko powiedzieć, że wczoraj troszkę popadało w Warszawie i to bardzo dobrze, bo nagle zrobiło się jeszcze bardziej zielono. Nie wiem jak u Państwa z deszczem, ale u nas dzisiaj po prostu wszystko jest cudowne, piękne, o czym zresztą wspominali już koledzy w porannym programie. Zapraszamy do Trójki. Teraz ze specjalną dedykacją dla pani Eli, która nas dzisiaj realizuje.

Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. Witam Patrycja Wyżgę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomaszu. Puls biznesu na początek. Niepokojący tytuł. Fiskus podkłada bombę pod biznes. Nawet wielkie spółki Skarbu Państwa, KGHM, PGNiG i PGE, obawiają się, że stracą ochronę przed fiskusem, gdy resort finansów, jak to ujęto w artykule, zrobi porządek z interpretacjami. O co chodzi? Czy ta bomba rzeczywiście może eksplodować? No, bardzo rzeczywiście zamienny tytuł i można by o tym więcej minach i bombach rozmawiać. Natomiast tutaj rzeczywiście chodzi o interpretację. Ministerstwo Finansów chce, żeby interpretacje, które zostały wydane w przeszłości, zostały zweryfikowane. Bo tak, argument jest taki, poważna sprawa. Że rzeczy, że sytuacja rynkowa, otoczenie biznesowe się zmienia. Zmieniło się. I w nowych warunkach te dawne wydane interpretacje mogą być używane do oczywiście obchodzenia podatków. No, tylko tutaj uważam, że to Ministerstwo Finansów powinno wykazać, jak zmieniły się okoliczności i otoczenie biznesowe i powiedzieć, do jakich sytuacji ta interpretacja nie może być stosowana, a nie odwrotnie, bo w tej sytuacji to przerzuca tą odpowiedzialność na biznes, który jeżeli nawet nic się nie zmieniło i to narzędzie nie jest wykorzystywane do nadużywania systemu i niepłacenia podatku, no to biznesmeni, przedsiębiorcy będą musieli znowu wypełniać całe pliki dokumentów, składać podania. No, mnóstwo pracy, jak zwykle na nic. Rzeczpospolita informuje o tym, że sklepy muszą zabiegać o klientów wśród seniorów. Osób w wieku 60+ jest już w Polsce 9 milionów. Ich siła nabywcza jest o 24% wyższa od reszty społeczeństwa, co czyni z nich atrakcyjnych klientów. No nie ma odwrotu od tego, panie Tomaszu, tak mi się wydaje, że wszyscy, którzy zajmują się biznesem detalicznym, muszą dostrzegać po pierwsze rosnącą liczbę seniorów, po drugie to, że oni rzeczywiście mają coraz więcej pieniędzy. Tak, także usług, prawda? Usług agencji turystycznych, wszystkich możliwości zakupów dóbr, także inwestycyjnych, także to jest po prostu o 24% większe procent siła nabywcza. Ludzie z większą ilością czasu, już bez kredytów, z odchowanymi dziećmi, znacznie większą pulą pieniędzy do wydania, tak zwanych wolnych, po opłaceniu wszystkich kosztów, około 1800-1900 zł średnio na Polaka. Tak to wygląda, tak. Mamy coraz więcej osób, które przychodzą na emeryturę, bo odsprzedały własne firmy, własny biznes i rzeczywiście starają się wykorzystać te pieniądze i wolny czas. I pamiętajmy, że polskie firmy, może nie detaliczne i nie sprzedawcy żywności, ale na pewno usług, muszą konkurować także z dużymi zagranicznymi firmami. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie wypoczynku, oferty lepszych samochodów, sprzętu elektronicznego, bo ci nasi dziadkowie, już niewiele starsi ode mnie, znacznie lepiej poruszają się po rynku często niż ci młodzi. Najpierw drukarki, teraz rajstopy. Producenci celowo przyspieszają starzenie się wyrobów, by wymusić zakup nowych. Pisze o tym dzisiaj Gazeta Wyborcza. Takie praktyki tropi francuskie stowarzyszenie HOP. Jego członkowie postanowili sprawdzić owe podejrzenia punkt po punkcie i produkt po produkcie. Ukazał się właśnie ich drugi raport na ten temat. Wniosek jest następujący. Jeśli pominąć marki luksusowe, sprzedaż wyrobów solidnych i trwałych nie leży w interesie producentów. Ja zawsze taką anegdotę opowiadam, że mamy w domu dwie lodówki. Jedna to była taka zapasowa i stara lodówka, która działała od 79 roku. Prądożerna, to prawda, ale... Jak się zepsuje, to zamienimy ją na nową zamrażarkę. Zepsuła się dopiero w zeszłym tygodniu. No, w międzyczasie tę właściwą wymieniliśmy już dwa razy. No właśnie. No, to jest sposób budowania miejsc pracy. To jest taki swoisty socjal korporacyjny, żeby zatrudniać więcej osób i cały czas wykazywać wzrost dla swoich udziałowców i potrzeby nowych inwestycji. Czy to się zwalczy? Prawdopodobnie można administracyjnymi rozmaitymi metodami. Komisja Europejska i nakazami. Już takim wspominała jakiś czas temu. Pytanie, czy na pewno tego chcemy i czy na koniec, jeżeli dostaniemy, będziemy mieli wszyscy lodówki, które będą działały po 30-40 lat i o tyleż spadną, od 40% spadnie ilość miejsc pracy, w zatrudnienia tych i dywidend z tych fabryk, to czy rzeczywiście to jest to, czego chcemy? A propos dywidend, dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie informuje: sieci handlowe hojniejsze dla właścicieli niż banki. Tylko Skarb Państwa, największy inwestor na warszawskiej giełdzie, dostanie w tym roku więcej dywidend z krajowych spółek niż właściciel Jeronimo Martins Polska, czyli sieci Biedronka. Do państwa trafi ponad 2,5 miliarda złotych. Biedronka zapłaci 1,7 miliarda złotych w przyszłości. Do państwa trafi ze wszystkich spółek, z około 400. Tak jest, no właśnie. A do Biedronki, z jednej Biedronki, no jeszcze Hebla. Natomiast to ma takie podwójny wymiar, bo z jednej strony państwo znacznie bardziej przygląda się na przykład instytucjom finansowym, które zawsze płaciły największe dywidendy, banki przede wszystkim, ale i firmy ubezpieczeniowe, i zakazuje wypłacenia dywidend, mówiąc, że potrzebne są rezerwy, a to na kredyty frankowe, a to na poprawienie jakości usług. No i w efekcie banki nie wypłacają tych dywidend, firmy energetyczne to samo ze względu na zagrożenie na przykład smogiem czy CO2 i ewentualnymi karami. Wypłacanie dywidend, czyli dzielenie się ze współwłaścicielem zyskiem. Tak, czyli kto ile zainwestował, tyle z tego wyciąga. No, to ma, jest podwójne dno. Znaczy potem, jeżeli w kolejnym raporcie będziemy słyszeli, że spada ilość inwestycji zagranicznych, no to jedno z drugim jest mocno powiązane. Inwestorzy, jeżeli będą widzieli, że ciężko potem wyciągnąć te zyski, też będą się dwa razy zastanawiali. I na koniec, panowie, bo mówię także do Hirka, który, jak państwo wiecie, doskonale jest wielkim fanem piłki nożnej. O piłce nożnej właśnie. Manchester United, czołowy klub angielskiej Premier League, ponownie został uznany najcenniejszym europejskim klubem piłkarskim. Jego wartość oszacowana została przez firmę doradczą KPMG na około, to jest mniej więcej 3 miliardy 250 milionów euro. W tym zestawieniu Manchester wyprzedził dwóch potentatów z Hiszpanii, czyli Real i Barcelonę. I Hirek od razu zwraca uwagę, nie wcale Europa, tylko świat, tak? Jeśli chodzi o markę piłkarską, najprawdopodobniej tak. To jest najbogatszy i najbardziej wartościowy klub świata. No to zawsze pytanie z klubami jest tak, trochę jak z Monną Lizą, której wartość cały czas rośnie, a nikt tego nie sprzeda. Czy z klubami sportowymi nie jest tak, że na tym się nie zarabia, a na tym się inwestuje pieniądze i to jest potencjalna wartość, pewne dzieło sztuki, które można dalej sprzedawać, bo zarobek na klubach sportowych, taki cash flow jest mizerny. Bo wydawałoby się, Kirku, że współcześnie te emocje piłkarskie bardziej z Hiszpanią związane właśnie z tym hiszpańskimi klubami, jak patrzę po polskich kibicach, to bardziej chyba w tę stronę się kierują, bardziej niż Manchester United, ale może to się bierze, panowie, z tego bardziej, że jednak Manchester United najcenniejszy, że Wielka Brytania po prostu bogatszy rynek. Przede wszystkim tam jest dużo więcej pieniędzy z praw telewizyjnych i do tego jeszcze Manchester United podpisał bardzo lukratywny kontrakt z jedną z firm produkujących sprzęt sportowy, więc dostali tam 800 milionów funtów na dzień dobry. Oprócz tego tak naprawdę tym klubem zarządzają już tylko i wyłącznie biznesmeni. Jest młody menadżer, który jest prezesem klubu, właścicielami są Amerykanie, którzy bardzo mądrze inwestują, a pieniądze i tak się wyciąga z tego, bo tam jest taki bardzo sprytny zabieg księgowy. Informatorzy dzisiaj Tomasz Wróblewski, Urs Enterprise Institute, gościnny Hirek Wrona, Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Ja jeszcze mam pytanie do panów. Jeszcze mam pytanie do panów. Czy można inwestować w żółwie? Ja o czymś takim nie słyszałem, ale wiem, że jest coś takiego jak droga żółwia, czy taka metoda inwestowania, metoda żółwia. Myślę, że można inwestować na Kajmanach. Jedyny kraj na świecie, który właściwie państwo, protektorat, który zezwala na spożywanie żółwia. A skąd w ogóle ten pomysł? Pomysł jest stąd, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Żółwia i bardzo panu dziękuję za przybycie do studia, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia teraz wystąpią żółwie. Zapraszamy

Bardzo panu Krzysztofowi dziękujemy za meldunek z Redy, ale nic pani napisała, jaka pogoda jest w Redzie. Czy słońce, czy pada. To jest ważne w dniu dzisiejszym. Dziękujemy bardzo. Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Za 14 minut 10. Vlogowskaz. Co może podpowiedzieć nam Instagram? Na przykład, jakie ubranie wybrać? Wiadomo, że to, co na zdjęciach przewija się najczęściej. Wypada na siebie włożyć, ale to nie wszystko. Szczególnie o tej porze roku, jeśli chcemy być naprawdę na topie, Instagram może nam być pomocny. W jaki sposób? O tym opowie Gabriela Darmetko. Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, więc pora zaplanować wyjazdy. I wcale nie musimy iść w tym celu do biura podróży. Możemy spojrzeć na to, co najpopularniejsze jest na Instagramie. Według takich badań przeprowadzonych w zeszłym roku właśnie przez Instagrama, pod koniec zeszłego roku... Michał Bachowski, magazyn F5. No zdecydowanie takim najpopularniejszym miejscem na Instagramie na świecie, gdzie jest najwięcej tych lokalizacji, najpopularniejszym miastem jest Nowy Jork. Natomiast najpopularniejszym miejscem jest Disneyland w Stanach Zjednoczonych. Drugie najpopularniejsze miejsce to Times Square w Nowym Jorku. I tutaj chyba nie ma się czemu dziwić. Vibrant, colorful, many hues. There's beautiful signs, they all move. It's like billboards, except they... Natomiast trzecie to Central Park, też w Nowym Jorku. Skąd się może brać popularność Disneylandu? Raz, że jest to miejsce niezwykle turystyczne dla wszystkich ludzi, którzy przybywają do Stanów z dzieciakami, ale też po prostu dla zwykłych Amerykanów, no, którzy spędzają tam czas, spędzają czas ze swoimi dziećmi. To jest też związane na pewno z takim trendem na jakąś taką szeroko pojętą nostalgię, gdzie ci rodzice przyjeżdżając z dziećmi też sami wspominają swój pierwszy przyjazd, fotografują się w jakichś miejscach. Też ten Disneyland na pewno cały czas się rozwija, cały czas wprowadza jakieś nowe atrakcje, chociażby teraz na pewno związane z Gwiezdnymi Wojnami, od kiedy to Disney kupił licencję na tą serię. Jeżeli planując wakacje śladem Instagrama chcemy odwiedzić Europę, nie mamy za dużego wyboru. Jeżeli chodzi o Europę, to Europa wśród miejsc najpopularniejszych na Instagramie, no czwarte miejsce na świecie to jest oczywiście wieża Eiffla, piąte miejsce to jest Louvre, też w Paryżu, a potem dalej już mamy tylko Stany Zjednoczone. Czy Warszawa ma jakieś szanse przebicia się? Tak globalnie to myślę, że jeszcze nie, aczkolwiek jest widoczna taka moda na wschód, no nie tylko na Polskę, ale też no, na Rosję, na generalnie jakieś takie trendy trochę postsowieckie, postsocjalistyczne, więc to na pewno widzimy. Ale po konkursie Wawa Insta Friendly, który jako F5 zorganizowaliśmy razem z Placem Bankowym 1 oraz z marką HTC, no widać, że Warszawa jest bardzo takim popularnym miejscem na Instagramie. Liczba zgłoszeń na ten konkurs przekroczyła nasze jakieś oczekiwania, bo my się może spodziewaliśmy 100 iluś zgłoszeń, coś takiego, natomiast było ich grubo ponad 1000. Ten hashtag się całkiem przyjął i konkurs już z miesiąc temu się zakończył, a cały czas ludzie wrzucają zdjęcie podpisane właśnie Wawa Insta Friendly. Ten konkurs pokazał nam, że takim zdecydowanie najpopularniejszym miejscem w Warszawie jest jednak Pałac Kultury. Pałac Kultury, który no bardzo się przede wszystkim wyróżnia architektonicznie z całej Warszawy, jest bardzo charakterystyczny i to jedni mogą go nienawidzić, tak zresztą jest, inni uważają, że jest symbolem Warszawy i inni bardzo lubią Pałac Kultury, ale na pewno jest to charakterystyczny punkt, bardzo wyróżniający się punkt, po którym też ludzie, którzy tutaj nie mieszkają, lokalizują się. No, ten pałac prawie z każdego miejsca widać, więc on jest takim punktem orientacyjnym. Zresztą zwycięzca konkursu z pochodzenia Amerykanin właśnie no, mówił, że on wybrał Pałac Kultury, bo dla niego po prostu to jest bardzo taki interesujący architektonicznie, lokalizacyjnie i też historycznie punkt. Ciekaw jestem, ile razy pojawi się w tej chwili do 12 hashtag do południa. Jest za 10 minut 10, to był Vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. Jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, z kółką na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spadną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko.